oraz 1,5-litrowa Coca-Cola, Fanta lub Sprite tylko 6,99 za dwupak. Regulamin na carrefour.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 2 lutego. Jest 20. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Z Marsylii do Wrocławia leci grupa Polaków ewakuowana z Chin. W kraju mają być wieczorem. Akcja służb w porcie w Rowach próbują neutralizować wyciek paliwa do Bałtyku. Amerykański świstak Phil zapowiada szybkie nadejście wiosny. Jeszcze dziś we Wrocławiu wylądują dwa wojskowe samoloty z 30 Polakami na pokładzie. Zostali ewakuowani z Chin z powodu koronawirusa. Po południu dotarli do Francji razem z innymi Europejczykami, a teraz są w drodze do stolicy Dolnego Śląska. Poinformował o tym na specjalnie zwołanej konferencji minister obrony Mariusz Błaszczak. We Wrocławiu czeka na nich szpital, oddział specjalnie przystosowany do tego, żeby nieść pomoc, opiekę medyczną. Tam przejdą testy na obecność koronawirusa. Dotąd go w Polsce nie potwierdzono. Minister zdrowia Łukasz Szumowski powiedział, że służby są w gotowości. W tej chwili, pomimo że tej epidemii w Polsce jeszcze nie ma, państwo polskie osiągnęło taki etap, że mamy uruchomione dwa referencyjne laboratoria w pełni mogące diagnozować obecność bądź jego brak wirusa. Mamy w zanadrzu laboratoria wojewódzkich stacji sanitarnych. Mamy w gotowości oddziały zakaźne oraz szpitale zakaźne. Mamy w gotowości ratownictwo medyczne i mamy w gotowości, co najważniejsze, służby sanitarne. W Europie potwierdzono pojedyncze przypadki wirusa. W Chinach liczba zarażonych przekroczyła 14 tysięcy. Lekarze z Rzymu ogłosili, że udało im się wyizolować wirusa. Mają nadzieję, że to pozwoli na szybkie opracowanie szczepionki. Specjalne służby za pomocą pompy odsysają paliwo, które wyciekło do Bałtyku z kutra w Rowach. Jednostka zatonęła w porcie. Na pokładzie nikogo nie było, ale z jednostki zaczęło wydobywać się paliwo. Do akcji wkroczyło 6 zastępów strażaków i służby morskie, informuje Piotr Basarab ze Straży Pożarnej w Słupsku. Jak się później okazało, są to wody morskie i leżą w jurysdykcji kapitanatu portu, jak również morskiej służby poszukiwawczo-ratowniczej i to te służby morskie prowadziły i nadzorowały przebieg działań. My doraźnie zrzuciliśmy do kanału zapory sorpcyjne, które nieco pomogły w likwidacji wycieku, ale akcję przejął SAR i rozstawił wokół jednostki, która zatonęła, swoją zaporę. Sprowadzony do portu w Rowach kuter miał być przerobiony na statek wycieczkowy. Jak informują strażacy, był w złym stanie technicznym. Poszedł pod wodę podczas sztormu. Kilkadziesiąt osób demonstrowało w Moskwie przed budynkiem FSB na Łubiance. Obrońcy praw człowieka domagali się uwolnienia więźniów politycznych i ukarania funkcjonariuszy, którzy torturują przesłuchiwanych. Pretekstem do zorganizowania protestu były skargi grupy młodych ludzi, którzy są przetrzymywani w aresztach śledczych w związku z oskarżeniem o przygotowywanie zamachu stanu. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. W 2018 roku, na krótko przed wyborami prezydenckimi, FSB zatrzymało grupę młodych ludzi związanych z ruchami anarchistycznymi. Oskarżono ich o przygotowywanie zbrojnego zamachu stanu. Część osób związanych z tą sprawą twierdzi, że funkcjonariusze FSB, a także pracownicy aresztów śledczych stosują tortury. Organizacje broniące praw człowieka od dawna w swoich raportach podnoszą kwestię stosowania tortur przez rosyjskie służby. Na represje narażeni są przede wszystkim działacze opozycji i wolontariusze organizacji ujawniających korupcyjne mechanizmy w strukturach władzy. Zdaniem obrońców praw człowieka najtrudniejsza sytuacja jest w Czeczenii, gdzie według części rosyjskich mediów niezależnych dochodzi także do politycznych zabójstw. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Na koniec jeszcze przewidywania najsłynniejszego amerykańskiego świstaka. Phil z miejscowości Paxitoni w Pensylwanii wyszedł z norki i nie zobaczył swojego cienia, a to zwiastuje szybkie nadejście wiosny. To pierwszy raz w historii, gdy świstak prognozuje rychły koniec zimy 2 lata z rzędu. Przez ostatnie 10 lat Phil, jak wypominają mu meteorolodzy, mylił się aż 6-krotnie. Jego opiekunowie podważają jednak te dane i zapewniają, że prognozy świstaka są niezawodne. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sprawdźmy w takim razie prognozy meteorologów. W poniedziałek zapowiada się pochmurne z większymi przejaśnieniami. Miejscami głównie na zachodzie i południu opady deszczu. W północnej połowie kraju i na terenach podgórskich także deszczu ze śniegiem, a w górach śniegu. Termometry pokażą od 3 stopni w Suwałkach do 8 we Wrocławiu. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy

3 lata. Cała ścieżka dźwiękowa trwa 113 godzin. I od początku do końca słychać dźwięki, muzyka taka filmowa, komponowana i dźwięki nagrywane w Izraelu, tak zwane tła dźwiękowe. Tak, potężna praca, ale to znowu, co chcę podkreślić, ja byłem powiedzmy za sterem tego okrętu, ale gdyby nie cała ogromna drużyna ludzi dookoła, to nie udałoby nam się sprawić, żeby ta łódź dopłynęła do portu pod tytułem premiera. No, żeby tak postawić już kropkę, jesteś aktorem, jesteś reżyserem, jesteś także producentem, no więc masz sporo pracy. Nie narzekam, to prawda. Może uda nam się połączyć chociaż na parę minut z panią Agnieszką Harkot. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I połączyliśmy się już z Wrocławiem, gdzie jest autorka, pani Agnieszka Harkot. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Przede wszystkim gratulujemy, bo nie mieliśmy wcześniej okazji owej drugiej nagrody. Chociaż od razu pani ujawnię, że jurorzy twierdzili, że w zasadzie ta gradacja, to stopniowanie nie ma większego znaczenia, że wszystkie te sztuki, które wybrali, są po prostu bardzo dobre i mile ich zaskoczyły, więc gratulujemy. Bardzo dziękuję. Ja też muszę powiedzieć, że nie patrzę przez ten pryzmat pierwsza, druga, trzecia nagroda bądź wyróżnienie. Jest mi jego niezmiernie miło, że udało spotkać się temu, co zawarłam w tym tekście, z odczuciami jury. Tutaj jest po prostu dla mnie już ten odbiór tekstu bardzo satysfakcjonujący. A czy rozmawiała pani z Krzysztofem Czeczotem przed realizacją? To tak wchodzimy od czasu do czasu do kuchni teatralno-radiowej. Odbyliśmy jedną rozmowę telefoniczną, która głównie polegała na tym, że przyjmowałam gratulacje. Przyjęła pani jego interpretację, jego sposób przeczytania pani tekstu? Tak, i bardzo mi się to spodobało. I myślę, że pan Krzysztof Czeczot bardzo dobrze ten tekst przeczytał i znalazł tam to, co chciałam umieścić i potrafił też z niezwykłą wrażliwością i czujnością skierować uwagę na te wszystkie istotne niuanse. Wymieniamy takie słowa klucze, jak słuchanie, słyszenie. Czy to wynikało z inspiracji, która płynęła ze strony organizatorów konkursu, że to ma być radiowy dramat? Czy jest to problem, który nurtuje panią niezależnie od tego konkursu? Raczej jest to problem, który nurtuje mnie niezależnie od konkursu i bardzo ciekawe jest dla mnie w ogóle zesłać jedno zdanie, a tak naprawdę wiele osób to zdanie może interpretować po swojemu i każdy z nas słyszy to, co chce usłyszeć, słyszy nie wszystko, co chcemy powiedzieć, więc w ogóle ta sytuacja komunikacyjna pomiędzy ludźmi mówienia i słuchania, słyszenia jest dla mnie w ogóle bardzo inspirująca i nurtująca. Ale my próbowaliśmy też odczytać te kategorie w kontekście gościnności. Tak, no tutaj gościnność była dla mnie takim pretekstem do tego, żeby sfokusować się konkretnie właśnie na tym słuchaniu, ponieważ no, dla mnie istotne w gościnności jest to spotkanie pomiędzy ludźmi i to, czy my możemy się spotkać na co dzień, nie tylko od święta i czy potrafimy być ze sobą, być dla drugiej osoby, być z drugą osobą. Czyli dość mocno w mojej pracy inspiruje mnie po prostu wnętrze, życie wewnętrzne bohaterów, ich przeżycia. Mniej bohaterowie, tacy waleczni, którzy walczą o jakąś ideę. Raczej interesują mnie też postaci, które są społecznie gdzieś na marginesie, które są powiedzmy dramaturgicznie mniej ciekawe i to wszystko wydało mi się dość inspirujące w kontekście właśnie tego tematu nasłuchiwania gościnności. Wspominaliśmy, że nie jest pani debiutantką, a więc gratulujemy również znalezienia się w finale ważnej nagrody w tej kategorii sztuka, teatr, dramat Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej. Bardzo dziękuję, chociaż ja nadal myślę o sobie w kategoriach jednak debiutantki, bo jednak z powyłamywanymi nogami był pierwszym tekstem pisanym też z myślą o radio. Tutaj w tej sferze teatru radiowego, tekstu dla teatru radia, to jest to debiut, ale te moje poszukiwania literackie są gdzieś dopiero na początku i to jest materia, z którą może kiedyś gdzieś poszukiwałam w niej bardziej, później porzuciłam ją na jakiś czas dla teatru pantomimy. Na co dzień pracuję we Wrocławskim Teatrze Pantomimy i to tak naprawdę gest i ciało stały się przez długi czas moim podstawowym środkiem wyrazu. I to słowo było gdzieś na marginesie, a niedawno pojawił się taki okres w moim życiu, że postanowiłam ponownie po to słowo sięgnąć i tak się złożyło, że te dwa teksty, które napisałam, gdzieś tam zaistniały i zostały docenione, co oczywiście niezwykle motywuje też do dalszej pracy, bo pomyślałam sobie, może jednak coś potrafię. Czyli najpierw była sztuka radiowa, a później Nasza Pani? Nie, najpierw była Nasza Pani, a później Stół z powyłamywanymi nogami. Jeszcze wcześniej był tekst, który znalazł się w półfinale Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej, czyli na swoim koncie mam aż 3 teksty. Zdecydowanie nie jest pani debiutantką. Proszę przyzwyczaić się do określenia osoba pisząca sztuki, ale także występująca w teatrze, ale bez słowa. Pantomima to nie jest taki teatr, do którego codziennie chodzimy. Niewiele z tych teatrów pantomimy w Polsce, a ten jest najsłynniejszy naturalnie Henryka Tomaszewskiego. No właśnie, wbrew pozorom, to muszę też powiedzieć, że to słowo bardzo często się pojawia. Pojawia się ono przede wszystkim w głowie. Dla mnie niesamowite było to, jak pierwszy raz przyszłam do tego teatru. W ogóle nie pomyślałabym, że swoją przyszłość zawodową wiążę z tym teatrem, właśnie ze względu na to, że nie ma w nim słowa. A trafiłam tutaj na warsztaty do pana Jerzego Kozłowskiego, do jednej z legend tego teatru, do jednego z cenionych aktorów Henryka Tomaszewskiego. I pokazał mi te pantomimy od takiej strony, gdzie nagle ja zauważyłam, że tam cały czas jest słowo, że aktor na scenie, aktor mim ma cały czas monolog i nie ma po prostu pustego przebiegu, że ja wykonuję na scenie tylko jakąś choreografię, wykonuję gesty. Cały czas ten ruch muszę podpierać wewnętrznym przeżyciem, które akurat w moim przypadku jest bardzo silnie i mocno motywowane słowem i monologiem wewnętrznym. I też właśnie ostatnio tak sobie pomyślałam, że w sumie może jednak to mówienie, że to słowo porzuciłam na jakiś czas, wcale nie jest prawdziwe. Ono się nie uzewnętrzniało w formie pisania, ale jednak cały czas było razem ze mną i rozwijało się z sytuacji każdej roli, nad którą w tym teatrze pracowałam do tej pory. Ja bardzo dziękuję. Przez telefon zaledwie, no ale jednak mieliśmy szansę chwilę porozmawiać z autorką, laureatką drugiej nagrody w konkursie Nasłuchiwanie Gościnność. Dziękujemy pani, proszę z nami posłuchać raz jeszcze, bo wiem, że pani już zna efekt pracy Krzysztofa Czyczota. No a ja powracam do rozmowy z reżyserem studia. Dziękuję bardzo. Mamy szansę posłuchać sztuki radiowej zrealizowanej przez mistrza, choć ukończył w ubiegłym roku zaledwie 40 lat. Młody człowiek. Będziecie państwo w moim wieku, zobaczycie jak to jest. Krzysztof Czeczot, reżyser pierwszej premiery w tym roku, był naszym gościem. Dziękuję ci bardzo. Bardzo dziękuję za miłe zaproszenie i jeżeli mogę, to chciałbym państwa namówić do wysłuchania naszego słuchowiska jednym zdaniem. Nie słuchajcie, tylko bądźcie w środku tych wydarzeń, bo temu ma służyć dźwięk binauralny, żeby zanurzyć się w środku opowiadanej historii. 3, 2, 1, 0. Zaczynamy? Proszę bardzo. Teatr Polskiego Radia. Agnieszka Harkot. Stół z powyłamywanymi nogami. Ćwiczenia ze słuchania. Ćwiczenie pierwsze. Puk, puk, kto tam hipopotam? Puk, puk. Kto tam? Ja. Mamo. Puk, puk. Kto tam? Ja, Ania. Mamo. Puk, puk. Otworzysz? Jest pierwsza. Dwie po. Puk, puk. Kto tam? Daj spokój. Jest pierwsza, miałaś być o trzeciej. Jaka to różnica? Nic nie jest gotowe, podłogę myję. Trzeba było dać znać, że przyjdziesz wcześniej. Nic nie ugotowane jeszcze. Nie mam nic do jedzenia. Nie jestem głodna. Nie mogę. Jestem jeszcze nieuczesana. Przyjdź o trzeciej. Nie mam co ze sobą zrobić. Nie wiem. Idź na dwór, na ławce posiedź, ale przyjdź o trzeciej. Mamo, co ty mówisz? O trzeciej powiedziałam. Puk, puk, puk, puk. Kto tam? Daj tatę do drzwi. Co nam się dzieje? Mama nie chce mnie wpuścić. Mówi, że myje podłogę. No myje. Coś się stało? Otworzysz? Wiesz, że nie mogę. Co matka powie? Je...